राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सप्ताश्य महाराज आश्विन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2059 3 अक्टूबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण विकार सब जड़ विभाग में है और हमारा जड़ विभाग से संबंध नहीं है, लेकिन ये सुख लोलुपता ऐसी है, सुख लोलुपता, इस सुख लोलुपता के कारण से अपरा प्रकृति के साथ हमारा जो मानव संबंध, उसका हम त्याग कर नहीं पाते हैं, कर नहीं सकते हैं। क्या करना चाहिए? भगवान ने कहो कि महाराज हमें शक्ति दे, हमारे में शक्ति नहीं है, आप कृपा करो, मेरे से होगा नहीं। अपने जो छोटी पुस्तक है उसमें प्रार्थना छपी है, उस प्रार्थना में जो जो भाव अपने मिले वो मिला करके और सब आगे पढ़नी है। ऐसा नहीं, जहाँ अपना भाव ठीक मिले वहाँ ही बैठ कोई बात करे उसी में ठीक हो जाओ और भगवान के ऊपर दौड़ कह दो। भगवान ने कह दो कि मेरे में शक्ति नहीं है, आपको तुम्हारे में शक्ति है तो महाराज हमारे में आप दिखा दो, हमारे को देख कर। ये बातें लिखी है, ये बातें उसमें लिखी है, ऐसे कह दो। फिर भगवान ने ऊपर देखो और महाराज मेरे से होता नहीं, अपनी निर्बलता और भगवान का प्रभाव ये दोनों होना चाहिए। अब निर्बलता भी पूरी दिख है साफ साफ, भगवान की भाई महान है, ये दो चीज साथ मिले बाबा बहुत बढ़िया लगेगा। दो बात, अपने निर्भरता और भगवान का महान बल से कोई परावार नहीं है, पार हो सकता नहीं भगवान का, इतने भगवान का बल है, अरे हमारी निर्भरता है। दोनों कह दो, निर्भरता सब खोल लेंगे हमारा, हम कर नहीं सकते, हमारे होता नहीं है, क्या करे वाला, कौन सुने, किससे कहो, कोई भी सुनने वाला नहीं, सुने क्या करेगा। आपके समान कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, आप कृपा करो, कृपा का भरोसा और अपने निर्भरता, दो बात अपने होने चाहिए। कह अपनी निर्बलता है, भगवान ही बलवत्ता, आप सबका मन स्वतंत्र, वैसे होता नहीं। और तीसरी बात यह है कि आपको अगर ऐसा ही देखना है तो ऐसा नहीं लो, अब हमें ये मालूम हो जाए कि भगवान ऐसा ही चाहते हैं तो हम उसमें रहते हैं, अपनी तरफ से राजी नहीं है, हम अपनी तरफ से राजी नहीं है। मालूम हो जाए कि भगवान ही मर्जी है तो बहुत अच्छी बात है, फिर नृंग बोले तो हमारे क्या हमारे क्या चल रहा, नृंग हो जाए तो जवाब नहीं है। तीन बात, ये बातें करके देखो आप, भगवान की बलवत्ता, अपनी निर्बलता, और उसमें भी इस स्थिति में मैं रखना आपका आपको पसंद है तो इसमें भी जाते ये तीन बात। अपनी निर्बलता और भगवान की प्रसन्नता और भगवान का सामर्थ्य सामर्थ्य इनके ऊपर दृष्टि डाल। हाँ। और आपको ऐसे मर्जी है कि तुम ऐसे ही रहो तो बस इसमें ही ना जीवे आप ही प्रसन्नता चाहते हो आप ही प्रसन्नता जैसे आप ज्यादा राजी रहो ऐसे ही रहो ऐसे करे आप राजी हो तो इसमें ही ना जी अंत में हमारे ये बात हृदय से कहो एकांत में बैठे रहे पुस्तक बने कार्यता बहुत बढ़िया चीज है बहुत तो गई चार ले गए चारों अच्छा चारों ही लेकर अच्छा है। प्रातःकाल प्रार्थना में आपने कहा कि ये काम क्रोध आदि जो विकार है सब जड़ विभाग में बिल्कुल जड़ विभाग में बिल्कुल ही अपना है ही नहीं अपनी तरफ से है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं तो फिर इन विकारों को हम हटाने के लिए प्रयत्न करें कि नहीं करें इन विकारों को दूर करने के लिए हटाने के लिए हम कोई साधन प्रयत्न करें हम साधन करें पर साधन पर भरोसा नहीं चाहिए भरोसा भगवान पर चाहिए करो प्रार्थना हम कहते हैं पर होगा भगवान की कृपा से हमारी प्रार्थना से हो जाए ऐसी हमारी शक्ति नहीं है होगा कृपा से मिला प्रार्थना करते हैं हम ऐसे तो नहीं लगते परंतु आपकी अगर मर्जी ये मालूम हो जाए कि भगवान की ये मर्जी है तो फिर इसमें आनंद तो नरकों में भी आनंद है हमारे आपकी मर्जी है ये हमारा ज्ञान हो जाए ये ज्ञान हो जाना चाहिए आपके पास ये ज्ञान हो जाए तो फिर कोई परवाह नहीं ये तो हमारी चाहता है आप बचाओ हमारी शक्ति नहीं है आप वो शक्ति है तुम्हें ये लिखा है उसमें ये प्रार्थना में है बात आप वो तुम्हें शक्ति है तुम्हारा बता दो हमें मालूम हो जाए तो शक्ति जन है हमें तो नहीं देखता हमें देखता नहीं हमारी शक्ति से दूर हो जाए ऐसा हमें दिखता नहीं है तो वो बता दो इतने पर भी नहीं हो फिर आप जोड़ो आप रखो हमने तो हमारी बात कह दी अब आप जो मर्जी जो करो ये काम करो दादी देखे तो जड़ विभाग में बिल्कुल जड़ दूर करने के लिए कहे तो भगवान से कहे कह दियो और बिल्कुल जड़ विभाग में है ऐसे हिम्मत आनी चाहिए चैतन्य विभाग है ये चैतन्य विभाग तो विश्राम और भगवदास सेवा ये अपना ये चैतन्य विभाग में विश्राम और आश्रय आपका ये जड़ विभाग है दो चैतन्य विभाग में और दो विभाग पदार्थ और क्रिया पदार्थों की जगह तो आप क्रिया की जगह विश्राम पदार्थ और क्रिया दो संस्वामी ये प्रगति के है पदार्थ और क्रिया ये प्रगति के है और परिश्रम की जगह विश्राम और पदार्थों की जगह भगवान है चार बातें हुई दो प्रगति की दो भगवान की तो प्रगति की तो छोड़ दो और भगवान को दो बात अपना लो विश्राम और भरोसा आश्रय भरोसा बहुत बढ़िया चीज सात चीज है यह है उस पुस्तक में आप कहते हैं कि अपने प्रार्थना में भगवान के लिए खूब रो करके कहो इतना भगवान रुलाते क्यों है आपके अंतःकरण में जो कमी है उसको दूर करने के लिए